kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj, oferta limitowana. BP, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Dzień Radia Dniem Radia, ale to 13 lutego, przypominajmy. Siódma minęła poranna audycja, zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankaty i Artur Ewertowski. Zarzut samowoli budowlanej usłyszał mężczyzna, który postawił wypożyczalnię narciarską w Bukowinie Tatrzańskiej. To z niej oderwał się dach, który zabił 3 osoby. Ujawnienie list poparcia do KRS zapowiada marszałek Sejmu. Czeka jeszcze tylko na uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co robi Europa, żeby zwalczyć koronawirusa? O tym rozmawiano w Parlamencie Europejskim. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który postawił wypożyczalnię narciarską w Bukowinie Tatrzańskiej. Odpowie za popełnienie samowoli budowlanej. W poniedziałek silny wiatr zrzucił z budki dach, który zabił 3 osoby i jedną ranił. Paweł Pawlica zna szczegóły. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Śledczy nie wnioskowali o areszt dla niego. Otrzymał dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i musi też zapłacić poręczenie majątkowe. Śledztwo zakopiańskiej prokuratury jest na początkowym etapie i dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 3 osób. Niewykluczone są kolejne zarzuty, mówi Barbara Bogdanowicz z prokuratury rejonowej w Zakopanem. Nadal będziemy wykonywać czynności procesowe, w tym przede wszystkim teraz badać i powoływać stosownych biegłych, zwłaszcza z zakresu też budownictwa. Po oględzinach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że konstrukcja była prowizoryczna. Naczepa ciężarówki była obłożona deskami, a blaszany dach był przytwierdzony do przyczepy kilkucentymetrowymi wkrętami. Wypożyczalnia działała bez zgody starostwa powiatowego oraz nadzoru budowlanego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A rozpoczęcie ujawniania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa zapowiada marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dokumenty z nazwiskami sędziów były tajne. Kancelaria Sejmu nie pokazała ich, powołując się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wstrzymaniu publikacji. Elżbieta Witek przypominała, że ta decyzja została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wszyscy sędziowie będą przede wszystkim poinformowani o tym, że taka procedura zostaje uruchomiona. Państwo wiecie, my publikowaliśmy to na stronach Kancelarii Sejmu, dane statystyczne, ponad 300 kilkudziesięciu sędziów. Jest podane również, ilu sędziów udzieliło poparcia któremu sędziemu, więc Państwo możecie się z tymi danymi zapoznać. Jak dostaniemy uzasadnienie, rozpoczniemy tę procedurę. Na początku miesiąca Kancelaria Sejmu opublikowała dane liczbowe, które pokazują, po ile podpisów zebrali członkowie KRS. A teraz pytanie, jak Komisja Europejska walczy z koronawirusem? Wczoraj odpowiedź poznali europosłowie, a także nasz korespondent w Strasburgu, Karol Surówka. W ostatnich tygodniach komisja przekazała 10 milionów euro na badania nad koronawirusem. Zaangażowało się w nie 3000 szpitali i 900 laboratoriów w 42 krajach. Przeprowadzane są również przeglądy zasobów medycznych w Unii oraz oceny zdolności do obejmowania większej liczby pacjentów kwarantanną. By walczyć z epidemią tam, gdzie zachorowań jest najwięcej, Wspólnota Europejska przekazała Chinom 12 ton materiałów ochronnych. Setkom obywateli Unii udzielono wsparcia w powrocie z Chin do Europy. Według komisarz Heleny Dalli wobec epidemii koronawirusa kluczowa jest współpraca państw europejskich. Zapewniam Państwa, że unijne mechanizmy są aktywne. Dzielimy się informacjami, zwiększamy gotowość i przygotowujemy strategię na ograniczanie skali problemu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Według najnowszych informacji szczepionka na koronawirusa ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Były nieprawidłowości w 4 firmach odbierających odpady z warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. To wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Mandatem ukarano 2 firmy, Prolas oraz Henryk Tuszyński, Zakład Usług Wielobranżowych i Handlu. O pozostałych rozstrzygnięciach mówi rzecznik Inspektoratu Milena Nowakowska. W przypadku firmy Dartrans zwrócono się do starosty o wszczęcie postępowania, które ma zmierzać do cofnięcia zezwolenia na gospodarowanie odpadami przez ten podmiot, a także do zobowiązania przedsiębiorcy, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko procesów przekształcania odpadów. W przypadku Biomet ktoś zwrócił się do właściwego miejscowo starosty o zweryfikowanie, czy istnieją przesłanki do wygaszenia posiadanej przez spółkę decyzji na gospodarowanie zarządzanie odpadami. Kontrola ruszyła po awarii rury w oczyszczalni Czajka, do której doszło pod koniec sierpnia. Śledztwo w tej sprawie nadal prowadzi prokuratura. To on jako pierwszy próbował złamać szyfr Enigmy. 40 lat temu zmarł Marian Rejewski, polski matematyk i kryptolog. Praca jego oraz jego kolegów Jerzego Różyckiego i Henryka Zegarskiego przyczyniła się do skrócenia II wojny światowej. Jak trudne było złamanie szyfru, to przypominano we fragmentach książki Władysława Kozaczuka W kręgu Enigmy, czytanej w Polskim Radiu. Liczba kombinacji szyfrowych Enigmy W typu Wehrmacht wynosiła, uwzględniając możliwości wirników szyfrujących, około 4 septylionów 32 sekstylionów. Po wprowadzonych modyfikacjach i zmianach należałoby tę ostatnią liczbę podnieść do potęgi trzeciej oraz przemnożyć przez 2 liczby poprzednie. Oto powody wielkiej pewności siebie hitlerowskich specjalistów maszyn szyfrowych, którzy uważali swój system za nierozwiązalny. Po wojnie złamanie kodu Enigmy było długo przypisywane wywiadowi brytyjskiemu. Informacje o służbie alianckiej Polaków ukrywano w tajnych archiwach. To był serwis Trójki. A w studiu już Mateusz Fusiarz z informacjami sportowymi. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem to siatkówkę odmienialiśmy przez wszystkie przypadki, bo to i Liga Mistrzów, i Puchar Challenge, i jeszcze do tego Puchar Polski Pań. Idąc po kolei, niewątpliwie trzeba zacząć od niebywałego sukcesu Jastrzębskiego Węgla. Pokonać Zenit Kazań raz, co się przed miesiącem udało, to wielki wyczyn, ale dwukrotnie w fazie grupowej to już praktycznie Mission Impossible, której podjęła się ekipa z Jastrzębia Zdroju i którą zrealizowała, wygrywając z Rosjanami u siebie 3-1, przy okazji wyrzucając ich z Champions League. Dominik Debowski. Chcieliśmy na pewno zakończyć tutaj spotkanie zwycięstwem i zapewnić sobie już pierwsze miejsce w grupie i czuliśmy to przez cały tydzień, każdy się nakręcał. Fajnie, że graliśmy, ci, którzy byli na boisku i ci, którzy byli w kwadracie, żyli tym meczem. Wygraliśmy z zespołowością i z tego cieszymy, że mamy to pierwsze miejsce w grupie. Jastrzębski Węgiel, tak jak i Zaksa Kędzierzyn-Koźle, awans do najlepszej ósemki mają w kieszeni, a miłe słowa płyną zewsząd. Gratulują zespoły Plus Ligi na czele ze wspomnianą Zaksą, gratulują eksperci, cieszą się i gratulują kibice. To naprawdę przyzwoity siatkarski poranek, a byłby znakomity, gdyby wygrały pozostałe nasze zespoły. Tak się jednak nie stało. W Lidze Mistrzów jeszcze Werwa Warszawa 0-3 z Tur VB przegrała, no i wicemistrzowie Polski praktycznie zaprzepaścili szansę na wyjście z grupy, a w Challenge Cup Aluron Virtu CMC Zawiercie nie dał rady ekipie Sport Toto Ankara. Było 3-1 dla rywali, a w złotym secie 15-13 dla Turków i to oni grają dalej w rozgrywkach. Dalej w Pucharze Polski panie grają już ani mistrz, ani wicemistrz kraju. W ćwierćfinałach przegrały siatkarki Grota Budowlanych Łódź z występującym na drugim poziomie rozgrywkowym KS-em Sanpajda Jarosław 2-3. Przegrały też siatkarki ŁKS-u i to w dość kompromitującym stylu 0-3 z Chemikiem Police w setach do 18, 11 i 16. Monika Bociek. No nie grałyśmy swojej gry, nie byłyśmy sobą, nie umiałyśmy się przeciwstawić tej szybkiej grze Chemika. No i przede wszystkim chyba na naszym prawym skrzydle, to jest na dwójce, ciężko nam było jakikolwiek blok ustawić, przez to też w obronie nie mogłyśmy sobie pozwolić na obronę piłek. Awans do jednej drugiej wywalczyły także siatkarki Legionowi Legionowo i Developersu Skyres Rzeszów. A do finału Coppa Italia zbliżyło się Napoli. Ekipa Milika i Zielińskiego 1-0 pokonała na San Siro Inter, choć to gospodarze prowadzili grę i trudno nie odnieść wrażenia, że przegrali pechowo. Rewanż na początku marca, podobnie w Hiszpanii w marcu rewanż, a wczoraj zaledwie 1-0 Athletic Bilbao wygrał z Granadą na San Mames. Kolejne mecze dziś wieczorem, a kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, siatkówkę odmienialiśmy przez wszystkie przypadki, ale także, proszę pana, pogodę odmienialiśmy przez wszystkie przypadki, bo serwowała nam rozmaitych zjawisk co niemiara i to. A przyjęliśmy? Przyjmujemy? Przyjmujemy, tak, ale dzisiaj będzie taki przypadek, proszę pana, że wiatr już powoli trochę słabnie, umiarkowany będzie i porywisty wciąż na południu, nad morzem także, okresami dość silny i właściwie najbardziej niebezpieczny w górach, wysoko 80 km na godzinę. Zachmurzenie, proszę pana, umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Po południu na zachodzie kraju będzie wzrastać do całkowitego, czyli niebo się nam zasnuje, z tego nieba może coś popadać. W północy w wschodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Suwalszczyźnie śnieg, a wieczorem na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 2 stopnie, najcieplej zaś w Opolu i Wrocławiu stopni 7. Na pozostałym obszarze tak pomiędzy 2, 3, 4, 5, 6. To nie są duże różnice. Dodam tylko, że w górach właściwie 1 stopień i tak tam będzie najchłodniej zasadniczo.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. W jakim humorze dziś? Jak zawsze. Kosmicznym. Jak zawsze. To bardzo dobrze, bo wie pan, pytanie dzisiaj jest naprawdę z kosmosu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze. Kłaniam się nisko. Wie pan, co siedzi w głowach naszych słuchaczy, to jest rzecz niebywała. Ale takie pytanie wymyślić, to rzeczywiście fantastyczna sprawa, bo to jest co obliczać chyba. Zaraz się zresztą pan przekona. Słuchacz wymyślił sobie taką sytuację i pytanie jest właśnie w związku z tym, czy to jest w ogóle możliwe i co by wtedy było. Gdyby wszystkie planety Układu Słonecznego ułożyły się na swoich orbitach w prostej linii. Gdyby się to stało, to Układ Słoneczny zostałby zdemolowany. Kiedyś już tak było, nie że wszystkie się ułożyły, ale że w jednej linii ułożył się Saturn z Jowiszem. Dwie największe planety Układu. I rzeczywiście Układ Słoneczny przez to został zdemolowany. Bo nagle okazało się, że dwie duże masy, oczywiście nie tak duże jak Słońce, ale jednak dużo, dużo większe niż na przykład Ziemia, Mars, Wenus, ciągną z tej samej strony. Cały Układ jest ustabilizowany tak, z grubsza, że oczywiście Słońce jest silnikiem. Ono jakby tak zsumować masy całego Układu Słonecznego, wszystkich komet, wszystkich asteroid, planetoid, no i planet, księżyców, to Słońce to jest 99% masy całości. Pozostały 1% to jest to wszystko inne. Ale jednak, jak Jowisz z Saturnem ułożyły się po jednej stronie, to zaczęła się jedna wielka demolka. Bo planety zaczęły spadać czy przesuwać się na swoich orbitach, ciągnięte właśnie tą siłą grawitacji, wzmocnioną tym, że po jednej stronie są dwie duże planety. Zapytam jak moje dzieci, a byłyśmy już na świecie, jak to się stało? Nie, nie, to się stało bardzo, bardzo wcześnie, wtedy kiedy Układ Słoneczny się jeszcze stabilizował. Natomiast to miało bardzo duży wpływ i dalej ma duży wpływ na to, co się dzieje. Bo na przykład istnieje taka hipoteza, że wtedy właśnie jedna z planet, która była bardzo blisko Słońca, która jest wewnętrznych planet, wyleciała jak z procy i poleciała w kierunku obrzeży Układu Słonecznego. Tam zresztą na tych obrzeżach, na tych peryferiach, gdzie jest mnóstwo komet, tam doszło też do pewnych zachwiań, w efekcie czego ze swoich orbit pospadały czy zeszły komety. Jeżeli spadają ze swojej orbity, to oczywiście lecą w kierunku największej masy, czyli Słońca, czyli one zamiast krążyć sobie gdzieś tam daleko, daleko, hen, zaczęły gromadnie lecieć w kierunku Słońca. Zresztą ten moment tej synchronizacji orbit Jowisza i Saturna nazywa się wielkim bombardowaniem, bo rzeczywiście tak to wyglądało, że w kierunku wnętrza Układu Słonecznego, czyli także Ziemi, zaczęły lecieć planetoidy i asteroidy, ale też komety. I wszystko oczywiście wygląda na wielką, wielką tragedię i wielkie takie zaburzenie. No bo niezłą demolkę mam pan tutaj narysował. Tak, ale dzięki tej demolce mamy wodę na Ziemi. No nie. Przynajmniej w dużej części, bo wtedy rzeczywiście częstotliwość uderzania komet o powierzchnię planety była dużo, dużo większa niż kiedykolwiek wcześniej i później. A komety przyniosły całkiem sporo wody nam. Więc to jest jeden z tych przykładów. W kosmosie one się często zdarzają, ale też poza kosmosem też, gdzie coś, co pozornie wygląda na no, tragedię, na koniec świata, tak naprawdę ten nasz świat, w którym funkcjonujemy i nam dobrze ukształtowało. Zaczyna nam ten świat albo inaczej porządkuje, bardzo to ciekawe. Ale żeby wszystkie się ułożyły, to jest to możliwe? Planety mają swoje orbity synchronizowane w taki sposób, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji wydaje mi się bliskie zero. No to trochę mnie pan uspokoił, bo jak tam powstała woda, to zastanawiam się, co by wtedy mogło tutaj powstać. Płynne złoto? O, to by dopiero się działo. Puenta dzisiejszego naszego spotkania jest bardzo ciekawa. Jak się narozrabia, to można coś pożytecznego też zrobić. Tak, można to tak ująć. To bardzo się cieszę. To taka propos projektu Tata. Też, tak. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, a państwa prosimy oczywiście o kolejne pytania. O swoim wyglądzie, a kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. właściwe słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. Sam znałem słonia, który zakochał się w kolibrze. I w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie Krzysztof Zalewski, także prosto z trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do trójki. 13 lutego, niedużo czasu już zostało, zatem przygotowania nabrały pełnego tempa. Do czego? Do wielkiej corocznej parady karnawałowej w Rio de Janeiro. Szkoły samby będą konkurowały między sobą o to, kto przedstawi najciekawszą kompozycję tancerzy, dekoracji i fabuły. Ernest Zozuń opowie teraz o tych przygotowaniach. Oświadczam, że czas na wielką zabawę, braterstwo i pokój przez najbliższe dni. Największy i najbardziej znany karnawał na świecie uważam za otwarty. To dopiero za mniej więcej 8 dni oznajmi światu król Momo, czyli król karnawału. Przejmie tym samym klucze od miasta i zacznie królować w nim... Ale zanim wielka karnawałowa parada przejdzie przez Avenidę w Rio de Janeiro, no to wszystko trzeba przygotować. Zgrzewamy teraz ozdoby i dokładamy pióra. To będą stroje na jedną z ważniejszych platform. No mamy tak już wszystko gotowe na 95%. Miasteczko Boretto żyje zbliżającym się karnawałem już od dawna. No, od karnawału poprzedniego. Szkoły samby zawsze przedstawiają specjalne pokazy, które mają coś opowiedzieć, które mają wciągnąć widzów do zabawy, które mają fascynujące sceny. A publiczność ma poczuć sambę, ale też poczuć przekaz. Coś, co zostanie w pamięci, w duszy ludzi na to patrzących. Nasza historia naszej szkoły, która nazywa się Twórca Czystych Dusz, będzie ku czci wszystkich brazylijskich kobiet, które muszą zmagać się z ciężkim życiem i z tym, że nie zawsze traktowane są na równi. Samba to taniec brazylijski, to państwo wiedzą. Prawdopodobnie wywodzi się z afrykańskiego tańca w kółko, ludu bantu. Nazwa samba pochodzi od kilku słów. W języku afrykańskim semba oznacza energiczny ruch bioder. Portugalskie słowo samba to inaczej modlitwa, natomiast w niektórych obszarach Brazylii samba to kobieta. Typowe tempo samby to około 54 do 56 taktów na minutę. No to i fizycznie trzeba się przygotować, żeby sprostać. reprezenta un pas. Ja będę przebrany za ptaka szczęścia, który przybywa z zachodem słońca i idzie do faweli. Claro, Vitória, eu acho. Oczywiście wszystkim marzy się zwycięstwo w tym karnawałowym korowodzie, ale liczy się też magia samego wydarzenia. Nasza szkoła jest bardzo dobrze przygotowana. Ćwiczyliśmy cały rok. Wspiera nas cała społeczność miasteczka Boretto. Myślę, że będziemy genialni na tym karnawale. Moment, w którym zaraz się wkroczy na Avenidę i pójdzie w kierunku stadionu, gdzie przyjmowana jest parada, jest niesamowity. Wszystko będzie gotowe. Bębny, tancerze rozgrzani. Na ten moment czeka się cały rok. No ale to dopiero... Raz, dwa, no, za 8 dni. Samba! Samba. Takimi dźwiękami rozbrzmiewa teraz i będzie Rio de Janeiro. No i to jeszcze jedna taka myśl, która przyszła przy okazji radia. A poza tym, że przypomniał mi się Chris o poranku. Niesamowity człowiek z przystanku Alaska. No, że radio właśnie jest wdzięcznym tematem filmowców. Mimo, że jest takie intymne i takie wzbudzające wyobraźnie, to dobrze się prezentuje w telewizji od tej drugiej strony. Zwłaszcza w kinie. O, był jeden film o pewnym takim nieśmiałym radiowcu, trochę pirackim, trochę niezależnym, może bardzo niezależnym. Pewno państwo wiedzą, o czym mówię. Więcej czadu. Taki niesamowity obraz kinowy z lat 90. I tam młody człowiek także puszczał niezależną muzykę. Między innymi ten utwór zespołu Pixies. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3. Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 na zegarze. Czas na skrót najnowszych informacji, które przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Blankati. Odwołanie planowanych zabiegów i przyjmowanie tylko pacjentów w ciężkim stanie. Tak ma wyglądać jednodniowy strajk w Rybnickim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Akcja rozpoczęła się pół godziny temu i potrwa do 19:00. Normalnie mają pracować pediatria, ginekologia i oddział udarowy. Związkowcy domagają się podwyżki płac o 400 zł brutto. Dyrekcja Rybnickiego Szpitala wydała z kolei komunikat, w którym przypomniała, jak wzrosły wynagrodzenia pracowników placówki od czasu rozpoczęcia sporu zbiorowego. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o 13 emeryturze. W programie trzecim Polskiego Radia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła, że 13 zostanie wypłacona zgodnie z zapowiedzią. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby emeryci, renciści mieli zagwarantowane, że rok w rok świadczenie będzie wypłacane. I właśnie ta tak zwana 13 emerytura na poziomie minimalnej emerytury, czyli 1200 zł, ma być wypłacona naszym emerytom i rencistom w miesiącu kwietniu. Żeby dostać 13, nie trzeba składać żadnych wniosków. Gwałtowny wzrost danych dotyczących zarażeń koronawirusem w Chinach. Do tej pory zmarło tam 1310 osób, zarażonych jest jednak 48 tysięcy, o prawie 15 tysięcy więcej niż wczoraj. Chińskie władze tłumaczą, że skok w statystykach zakażeń związany jest z nową metodologią w kwalifikacji chorych. W liczbie 15 tysięcy nowych pacjentów ujęto także lżejsze przypadki oraz osoby z objawami zakażenia, ale wciąż nie objęte testami. Te zapewnienia budzą poważne wątpliwości lekarzy i epidemiologów. Pojawiają się pytania o wiarygodność statystyk podawanych przez chińskie władze. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Na parkiety taneczne to jeszcze pora, teraz parkiety ekonomiczne. Patrycjusz Wyżga. Będzie o giełdzie, obiecuję. Dzień dobry. Projekt zakładający wprowadzenie opłat od tak zwanych małpek oraz słodzonych napojów ma wejść w życie później niż zakładano. Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało poparcie dla propozycji przesunięcia terminu wprowadzenia przepisów. Nowe regulacje mają wejść w życie od początku lipca, czyli kwartał później niż zakładano. Międzynarodowe targi technologii komórkowej Mobile World Congress w Barcelonie zostały odwołane z powodu obaw związanych z epidemią koronawirusa. Wcześniej z udziału w imprezie zrezygnowały m.in. Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, Nokia oraz Sony. Zwołane wczoraj po południu nadzwyczajne posiedzenie władz organizacji GSMA, w skład której wchodzi 26 światowych spółek z branży telefonii komórkowej, miało służyć podjęciu decyzji. Wieczorem pojawił się komunikat o odwołaniu imprezy. No właśnie, teraz krótko o rynkach. Na zamknięciu środowych notowań w Warszawie WIG20 oraz indeks szerokiego rynku poszły w górę, a wskaźniki małych i średnich spółek pozostały bez większych zmian. Hossa za oceanem z kolei trwa w najlepsze. Wszystkie główne indeksy na Wall Street w Nowym Jorku zakończyły środową sesję nowymi rekordami. Co ciekawe, jak tłumaczą analitycy, pozytywny sentyment na giełdach zapewniają informacje z Chin, które przez inwestorów interpretowane są tak, że epidemia koronawirusa może zostać niedługo opanowana. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers, w komentarzu dla Trójki zwraca z kolei uwagę na umocnienie amerykańskiego dolara. Dziś para euro-dolar przełamuje kluczowy poziom 1,09 i jest notowana najniżej od wielu miesięcy. Inwestorzy widzą to, że dane z europejskiej gospodarki w ostatnim czasie były bardzo złe, podczas gdy te z amerykańskiej przynajmniej były przyzwoite. W tym kontekście czwartek i piątek będą dość ciekawe, ponieważ ze Stanów Zjednoczonych dostaniemy kilka ważnych publikacji, takich jak inflacja, sprzedaż detaliczna czy produkcja przemysłowa. Rynek złotego wygląda następująco. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,91, funt 5,07 zł, frank równo po 4 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. To skoro o danych mówimy, to od razu zacznijmy od temperatury. 1 stopień dziś w Zakopanem, 2 w Suwałkach, 3 w Białymstoku, Olsztynie, 4 w Gdańsku i Lublinie. 5 w Warszawie, w Koszalinie, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Przemyślu i Rzeszowie, a 6 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej i Jeleniej Górze Sprawiedliwie. Najcieplej dziś we Wrocławiu, stopni 7. Na niebie raczej chmury, możliwe co prawda większe przejaśnienia, ale po południu to już w ogóle się ma zachmurzyć. Z tych chmur popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a także śnieg to na Suwalszczyźnie oraz w górach. No i jeszcze słowo o wietrze. Będzie słabo, na szczęście pojawi się już umiarkowany, choć porywy jeszcze w dalszym ciągu mogą dokuczać do 60 km na godzinę, a w górach nawet do 80 i tam będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Powiedziałem, że znajdę ciśnienie? No, w południe dobije do 1000, więc można powiedzieć, że się trochę odnalazło. Za 25 minut godzina 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład golarka hybrydowa 3 w 1 Philips One Blade Pro. Teraz za jedyne 199. Prostownica Remington Pro Sleek & Curl. Teraz za jedyne 119 zł. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,5 minuty pozostały do 8. Światowy Dzień Radia, dziś 13 lutego. To radio sobie określaliśmy na różne sposoby. To oczywiście intymność, to oczywiście rozmowa z słuchaczem, to oczywiście budzenie, to wspaniałe sceny, na których artyści grają koncerty, a potem w radiu można te koncerty przypominać. To filmy o radiu i radiowcach niesamowite. Ale radio to także instytucja, która zanim pojawiła się aplikacja na szy, która rozpoznaje utwory, służyła pomocą. Przyśniła mi się piosenka, której nie mogłem zidentyfikować. Zadzwoniłem do pana Tomka Rządy, nie mógł tego znaleźć. Zadzwoniłem do Archiwum Polskiego Radia. Pamiętałem tylko dosłownie pół refrenu, wyrecytowałem go, a pani powiedziała takim pięknym głosem. Tak, mamy takie nagranie. To jest Seweryn Krajewski, który nagrał to nagranie kiedyś w programie Studio Gama. Więc ja po prostu byłem w niebo wzięty, bo to miał być prezent na 10. rocznicę naszego ślubu. Chciałbym bardzo podziękować właśnie tej pani, która narobiła nam tyle szczęścia z okazji tej rocznicy i myślę, że nie tylko mnie. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Przekazujemy podziękowania. W każdej z rozgłości Polskiego Radia jest taka pani, która odbiera takie telefony i musi na takie właśnie, proszę pani, taka piosenka na. Ona głęboko się zastanawia i po chwili mówi tak, to jest to. Pozdrawiamy te wszystkie panie. Pozdrawiam cię, mamo. Za 21 minut godzina 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Piotr Metz i będzie z tytułem, także proszę się nie martwić. Amerykańska songwriterka Barbara Manning podarowała organizacji Red Hat na składankę No Alternative utwór Joe It Out, nagrany z jednym ze swych licznych zespołów, w tym wypadku San Francisco Seals. Na jej autorskiej płycie piosenka pojawiła się dopiero kilka lat później na kompilacji Under One Roof. Ładnie, nostalgicznie. Piotr Metz powróci w poniedziałek o tej samej porze. Za 16 minut godzina 8. To jeszcze jedno ładne nagranie. Z takim ważnym przesłaniem sprzed lat. Czy tak się stało? Zawsze się zastanawiam, kiedy słucham tego nagrania. Czy rzeczywiście telewizja tego dokonała? No to za chwilę przełożymy to trochę w drugą stronę. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony. Przeniesiemy teraz telewizję do literatury, a literaturę do radia. Tak to będzie wyglądało. Projekt Tata. Niedawno u córki w przedszkolu czytałem dzieciom bajki i dobrze, kiedy tata wpadnie od czasu do czasu do przedszkola i to zrobi. Można też przy okazji przez chwilę popatrzeć na zachowanie innych dzieci i zmienić własną optykę. Ale kiedy tak czytałem, doświadczyłem tak zwanej uciekającej uwagi słuchaczy. Nie, żeby bajki były nudne, bo nie były, ale maluch, kto maluch, długo w miejscu nie usiedzi. Dlatego po każdej zapowieści zarządzałem ćwiczenia. Podskoki, przysiady i tak dalej. Pomogło. A teraz wiem też, że w podobnej sytuacji, albo gdy czytamy w domu, można wybrać opowieść angażującą dzieciaki do działania, czyli czytanie metodą wrażeniową. To znaczy, żeby nie tylko czytać, ale też przeżywać tę wspólną lekturę jak przygodę. W ramach tej metody czytania wrażeniowego w książeczce są zaproponowane różne ćwiczenia oparte na przygodach jej bohaterów, które sprawiają, że to przestaje być abstrakcyjna historia dla dziecka, tylko zaczyna jeszcze bardziej się z nią identyfikować. Na jej podstawie zaczyna tworzyć jakieś inne wspólne aktywności, zabawy z rodzicem. Zaczyna tą książeczkę odbierać wszystkimi zmysłami. To nie jest tylko słuch, ale zaczyna się przyglądać, szukać różnych rzeczy, na przykład za oknem, takich, które bohaterowie widzą za oknem, zaczyna się ruszać, bawić, dotykać książki rodzica, który mu czyta i tak dalej. Opowiada Aleksandra Czuń, która razem z Violetą Firazą tworzy serię książek o przygodach treflików, bohaterach animowanego telewizyjnego serialu o sympatycznej rodzinie z mamą, tatą i dwójką dzieci. Książka jest inspirowana serialem, jest z nim spójna. Ale jednocześnie jest wzbogacona też o te zadania aktywizujące dla dzieci, dla rodziców. Trefliki pieką ciasto. I my w tych zadaniach zachęcamy do tego, żeby też upiec ciasto, ale z samych siebie. Takie na niby jajka porozbijać na swoim ciele. To oczywiście mogą być to po prostu pięści, które się rozbiją. Żeby pougniatać to ciasto tak, jakbyśmy je wyrabiali. Żeby je rozwałkować, żeby na nie nachuchać albo pocierać tak, żeby się zrobiło ciepło. No i zakończyć to ucztą, łaskotkami, taką bliskością po prostu fizyczną. Sama coś takiego stosuję z moim synem. Dzisiaj, kiedy kładzie się spać, na przykład jest już dosyć późno, przeszedł tą swoją godzinę spania, to sam wołam, mama, a czy ty możesz mi zrobić masażyk i opowiedzieć o chmurce? Ale zachęcam do tego, żeby tatusiowie znaleźli swoje specjalne aktywności z dziećmi, inne niż mamy. Mój mąż ma zupełnie inne sposoby na usypianie naszej trójki małych dzieci. Głównie on czyta naszym dzieciom, więc może w kontekście właśnie książeczki o treflikach do tego możemy zachęcić tatusiów, żeby znaleźli rzeczy zarezerwowane tylko dla taty. Tym bardziej, że pierwsza z serii książka o treflikach nosi tytuł Czekamy na mamę i traktuje o momencie, kiedy mama na chwilę znika z domu, pojawia się tęsknota i trzeba ten czas, no właśnie, na przykład z tatą zorganizować. Poruszamy tutaj też kwestię mamy jako osoby autonomicznej i poświęcającej się też swojej pasji, tak? Czyli mama jest nie tylko osobą, która opiekuje się, wspiera i oczywiście kocha swoje dzieci, ale jest także kobietą, jest pewnie aktywna zawodowo i ma jakąś pasję. Tutaj akurat wyjeżdża na szkolenie. To rozstanie z mamą tak naprawdę do rozstania z tatą też może być podobne. Tak, mama tutaj jest tylko symbolem. To może być mama, tata, może to być starsza siostra, babcia albo ktoś inny, kto tak naprawdę jest w naszym życiu bardzo ważny, bliski. I na końcu książeczki znajdziecie też taki komentarz dla rodziców, jak w takich sytuacjach, podobnych do tej opisanej w książeczce, jak wspierać dzieci, bo to często bywa bardzo trudne dla dzieci, przeżywanie tej tęsknoty. I jak to zrobić, żeby ta relacja była bezpieczna i bliska, ale żeby nie była uwiązaniem? Kilka słów na ten temat w książeczce można znaleźć. I od razu powiem, że te aktywności, które autorki proponują przy czytaniu, nie odwracają uwagi dziecka od fabuły, bo ta wcale nie jest skomplikowana, snuje się powoli, jest idealna dla maluchów, jest kompilacją różnych górnych odcinków serialu o treflikach. Kolejna książka już w przyszłym miesiącu, a dla taty z refleksem i telefonem pod ręką mam jeden egzemplarz. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. No i wracamy do piosenek radiowych. Ta piosenka musiała się pojawić. Tym bardziej, że też jest wersją koncertową. A panie grały koncert tutaj w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. It's late at night and I'm feeling down. There are couples standing on the street sharing summer kisses and silly sounds. So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. Radio. To grupa The Corrs oczywiście. W sprawie książki proszę już nie dzwonić, bo najszybszy refleks, najlepszy refleks ma pan Robert Zabrza, który się do nas dodzwonił. Książkę postaram się wysłać jak najszybciej. Trefliki, czekamy na mamę, taki jest jej tytuł. No a jeszcze jeden artysta, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, z tego koncertu jest płyta. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przeczesuje. Owo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę im, czy nie wierzę. Wierzę im, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, ani mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, błoną światła ram. Nocny reflektor, teren przetrzesuje. Tylko światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę im, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać,